بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قرآن يوسف عليه السلام کله چې خبر شو په حال د یوسف علیه السلام نو د معافی خبرې شروع کې چې موږ نه لویه غلطي شوې چې ستا متعلق زموږ نه داسې افعال صادر شوي وو. نو دې آیت کې د یوسف علیه السلام د طرف نه د عفو اعلان دی او دا صفت د ټولو انبیاو دی عفو پس د قدرتنا چې په یو سړي دی وس درسي او بیا دی ورته معافي وکا. دې ته وایي صفت د انبیاو العفو بعد القدره. او صرف معافي نه دای سره به احسانات تم کړی. تفسیر روح المعانی دې ځکه ذکر کړی وإذا أرونا به بیا دعوت د پار را بلل سحر او ماقام به ورته دعوت کولو. مې وزل ورته وروي انك تدعونا الى طعامك بكره وعشيا ونحن نستحي منك. يرته مون سحر او ماقام طعام د پار را بلل زمونږ تکریم او عزت کې او مونږ ته نه حیا کو که مونږ در سره سکړي او ته سکې. یوسف علیه السلام ایت یو بلیغ جواب ورکړی وې دې خلکو به ما ته تاسو راتلو نه مخکې په یو سترګ کتل. دې خلکو به سبحان من بلغ عبدا بيع بعشرين درهما ما بلغ. پاکی دا غزات لرا چې یو غلام پښل روپي خرشه او الله کمه مرتبه ته رسول اوس دی خلکو ته پته لګیا چې دا غلام نه دی دا خود پیغمبر بچي او خپل پیغمبر دی. قال فرمایلو یوسف علی السلام لا تسریب علیکم اليوم. تسریب دا د سرب نه ماخوذ دی او سرب عربی کې ویل کیږي الشحم الرقيق في الجوف وعلى الكرش. دخلت دنه چې مواز دی یغی تسرب ویل کیږي لکه څنګه چې اغه د نواز د ختم شي او د انسان بدن کمزور ښکار شي دا سي په ملامت یا باندې په سړي کې د عیبونه سرګن شي. لا تسریب علیکم اليوم ندی کې معنا د ملامت یا پرته ده ذکر دینم نمن راغلی وا چی یسرب مدینه تن لا تسریب معنا سفیان رحمه الله کری لا تعییر علیکم. امام سدی معنا کری لا اذکر لکم ذنبکم ستاسو دا گناہ زتلم نذکر کن تاسو تا او سمدستی ورت مافیو کا او تاسو فلا د نفی جنس کې ویلي چې پای کې فائدہ د استغراق وي. لا تسریب معنا دا هیڅ قسم ملامتی هم په تاسو نشته. دیو جنا دلته تفسیر قرطبی قول د اطوال خراسانی ذکر کړي وي طلب الحوائج من الشباب اسهل منه من الشرك. حاجتونه طلب کول د ځوانانو نه هغه ډېر اسانی په نسبت د بوډاګانو سره. یوسف علیه السلام ته چې وی معافی را توکه سمدستی ورته وکړه او وروستو د پلار باره کې بیا راځي سوف استغفر لکم تاخیری په تور ته ذکر کو اگر چې پای کې جدا فائدې لا تسریب علیکم باندې باز وقف کړي نو کله چې علیکم وقف شي نو الیوم یغفر الله لکم لیک نورم دای دوباره د خوشالۍ خبره شو نن دې درته الله معافي وکړي الیوم یغفر الله لکم نن دې تاسو ته الله معافي وکړي بخنه دې وکړي او هو ارحم الراحمین او دا الله دې توثیقه وي او هو ارحم الراحمین او دا الله ډېر رحم کوونکی دې رحم کوونکو نا یعنی الله روزل ته بخنو کې او داغي بخن یو دلیل څه دی چې ارحم الراحمین دې او دا سی معافی دا اللہ پیغمبرم کرے و آفرز دا فتح دا مکی خلق طول راج مشیو پخان اکابہ کی دا اللہ پیغمبر دن نشو او دا خان اکابی دا دروازی دوار چوکاتنے ونیول فقال الحمدللہ اللذی صدق وعدہ ونصور عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ دا کلمات فرمایلو بیا وی ما دا تظنون یا معاشر قریش تاسو څه خیال او ګمان دې اډلې د قریشو نو ټول وی خیر زمون د خیر ګمان دې اخون کریم و ابن اخن کریم تیزت مندې او زویدا غرور عزت منی وقد قدرت اوته طاقت به مدا الله پیغمبر فرمایل وانا اقول كما قال اخي يوسف عليه السلام لا تسريب عليكم اليوم من رد بتاس ملامت يا نشتا عمر رضي الله عنه ما چرا قول اوريدو نبدن طول قولو ندشو ده حيا د وجنا زكما مشركان تويلي چنن نرز به ممتا او سردا سجا سي کو ان الله پیغمبر د معافي اعلان کو دا سنت د انبيا او د العفو بعد القدره اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي يات بصيرا واتوني باهلكم اجمعين یوسف علیہ السلام د معافی اعلان کو نو بیا چې کلای واپس تل وای زماده قمی سمزان ته اوسې او تفسیر خازن ول دا په وحی سره چې الله اور ته وحی کړی و نو هر ځړې بختل قمی د تبرک د بارنې استعمال هنه د خپل مشر او د پیر دا وحی و د الله د طرف نه کتاب الاعتصام دویم جلد کې ذکر کړی چې دا تبرک د معصوم او قیاس د تبرک د غیر معصوم په معصوم لا طریقه د مبتدعين ولا د مبتدعين لپاره دا قمیص دلیل نه ګرځي تر دې چې ابن جریر ذکر کړی چې دا تبرک نه دا نخوا د یعقوب علیه السلام یعقوب علیہ السلام چونکہ ورن شوید دے قمیص دو وجنو نو اذهبو بی قمیصی یوسف علیہ السلام ورتو لکم قمیص دو وجنا چرا غنظر ختم شوی لا قمیص ورتبیا یو سی لکہ لا قمیص دو مخ کے مروڑا علا قول دے امام مجاہد تفسیری کبیرم ذکر کرچی وحاظا کان بی امر اللہ او ده محققین علماء و قولم ده تفسیر کبیر کی وی قال المحققون انما عرف یوسف بان القاء ذلك القمیص على وجه یعقوب علیه السلام یوجب رد البصر او قوة البصر تان بوحی اللہ الیه وی لولا الوحی لما عرف ذلك کوهی نوع مغت و پتن و لگی دنی چه آیا پا دی نظر واپس کی گی او کنام او بیا یهوزا دا قمی سوڑه و دا وقت دی پرونو دی یوسف علیہ السلام کی چه دا اغا مخکنه قمی سموڑه و کم چی دی یوسف علیہ السلام دا قتل منصوبه جوڑه کری و نو دوی انا احمل قمیس الشفا کما ذهبتو بی قمیس الجفا مخکې مې یو قمیص وړو هغه د جفاو نو اوس بزه د شفا دا قمیص وړم اذهبوا بقميصي هذا یو سيف دا قمیص ما هذا چې دا نه هذا معنا دا ده حاکم چې اوس چول نو آی ویستو فالقوه على وجه ابي نور وای چوي په مخ مبارک د فلار زما یاتي بصیرا شی باغلی دونکه یوسف علی السلام ابي وای او دا نور رونه ابي کوم وای على وجه ابي تاسو نو وای على وجه ابي کوم واتوني باهلكم اجمعين نو دا قمیص یوړ یوسف علیہ السلام مقصد دا او چې زور تر آیات شم ځکه هر شي د پاره اثرې چې په هر شي کې الله یو اثرې ښه نو په دې کې دغه اثرې ښه لکه حدیث ابو داود کې راځي باب الصلاۃ فی شعور النتاق په لباس د زنانه کې منځ کوله عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایي الله پیغمبر په لباس د زنانه کې منځ نو کولو حنا موږ نه کولو وځم دا چې پاغي کتاب ټول سوچ او فکر د زنانه او راځي نو لباس اثر وی واتوني باهلكم اجمعين راولای ما تا اهل تاسو ټول والد تذیر ورکه یو بیا ټول راشهید ملمستیا په طریقه ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون دينا دول ثم قام له ده ايات اتنوي پوری پدې کې اول مثلا ذکر کوي چې يعقوب عليه السلام بوي د يوسف عليه السلام موندو او بیا پشپد نوي کې د زیری والد راتلو ذکر کوي او په ونه وی وطن وی کی بچی بیا استغفار طلب کوي د خپل پلار نه او والد محترم ور سره والد کوي ولما فصلت العير دي توي معجزه د يعقوب عليه السلام هر کله چې جدا شو قافله د ابادین مصر نه عیر دا قافلی توی او عیر دا خر توی او عور دا ایکس توی چه پسترگو کی کوبوالی جمع دا اعور مسلس ابن مالک کی فمسلساتو کی دا لفظم ذکر کریں العیر والعیر والعور عیر قافلی توی قال ابوهم فرمائی لیو پلار دیدوی اما خلقو تے فرمائی لیو چی کم ورس روزکا بچی خلطو یوسف علیہ السلام دیدلیو انی لأجد ریح یوسفا دیشک از محسوسم بوید یوسف علیہ السلام لولا ان تفندون کتاسو پما ملامت یا نوائی تفسیر مدارک ذکر کړی چې الله بوی د قمیص د یعقوب علی السلام پورې رسولو مخکې د دینه چې لا اترز منزل فاتحو لا اترز منزل فاتحو د کلی کې اشکال راځو چې مصر خو د کنعان نه ډېر لري نو دا بوی څنګه محسوس کو ملي ده کې مفسر لکه تفسیر کبیر ذکر کړی والتحقيق ان يقال انه تعالى اوصل تلك الرائحة اليه على سبيل الهار المعجزه دا وی په سبيل د معجزي ذکر دومره لري له بو یې غسنګ محسوس شي دیو جن وای شادی بابا وای چې یعقوب علیہ السلام نه چا تپوسو کو کلستان مو بخوات لباوی نو پای کې ویلا شیرو نه یادو زم سرش بو ی پیراهن شونی دی چرا در چاهی کې نامش ندی دی بغفتح وال ما برق جهانس دمی پیدا و دیگر دم نهانس یهی بر طارمی آلا نشینم یهی بر پشت پائے خود نبینم یعقوب علیہ السلام نے چاہ تپوسو کو چه دا مصر نا خودی دا یوسف علیہ السلام بوئی محسوسو لو او پخوا کی دا کنعان پا کوئی کی در سر اپروتو او دا غبوئی دل محسوسو لو یعقوب علیہ السلام ورته زمونږ حال د اسمان د پړک پشانی کله د عرش مو الله خبرې کوو نو کله د خپل قدم لاندې حالاتو نن خبر نه یو ورد البشیر مبشرا بقدومه فملئت من قول البشیر سرورا فكأنني يعقوب من فرح به إذ عاد من شم القميص بصيرا والله لو قنع البشير بمهجتي والله لو قنع البشير بمهجتي أعطيته ورأيت ذاك يسيرا لو قال لي هب ناظريك لقلتها خذ ناظري فما سألت كثيرا یو شاعر وای ز خپل زیری داسې خوشحال شوم تا به وکړ یعقوب علیہ السلام چې خوشحال شوی په زیری د خپل بچی وای قسم په الله که چېرته ماته دی زیری ورکون کې وای چې دا خپل سترګې دې ما تراکا نو زه به د دینه منکار ونکم نو یعقوب علیہ السلام وای انی لا اجد لی یوسف لولا ان تفندون لولا ان تكذبوني کتا سو ماتر درو نسبت نه کوي لولا ان تلومون کپ ما ملامت یا نوایي لولا ان تضعف رأي تفسير قرطبي دا معنا کړي کتا سو زما رايا کمزوري نه کمزوري کوي نا قالوا ويلي ورد دوی تالله قسم بالله انك لفي ضلالك القديم يقينا قام خاطئ فمحبت زور كي او ضلالت ما ناغاني در تقول الضالين كي تيري وي كلا ضلالت معنا د محبت راضي محبت استاو شان لازور محبت دے تروس پوری ختم شوی نه فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا هر کله چې راغله او زیر ورکوونکې سلور قسم ان استعماليږي په لغت د عربی کې کله ان زائد وي ان زائد او د غیر زائد فرق څه کیږي دا چرته ونوای چې په قران کریم کې دا کلمه زائده ده معنا به فائدې ده. بعض خلک د زائد په معنا نه پوهیږي نو چې کله دی ورته وي په قران کې دا کلمه زائده ده و په قران کې زیاتی کلمه ده. کله به کلمه زائده د زائد معنا دا ده که حذف شو نو په معنا کې څه نقصان نه راځي او فائدې شته. لکه دیده که ان زیاد شوه ده ان فائده ده نو بیا ده لغات علماوی دیده که ان فائده ده فور ورکه الفور سمدستی فلما ان جا البشیر والقاه ولا وجه سمدستی چرالو نو پمخی ده پلار قمیس غرزولو فلما ان جا البشیرو هر کله چې راغله او زیره ورکوونکې دا يهوزا او د امام مجاهد وې القاه ولا وجي اچوله دا قميص لا وجي په مخ مبارک غسل لا ترتد بصيرا نو واپس وې ولې دونکې هغه مرض په لري شوتم چې پسترګو کېو. تفسیر قرطبی دلتا د سفیان رحم الله قول ذکر کړه هر کله چې دی او کوم کرالو یعقوب علی السلام ورته وي په کوم دین دی پریخه د یوسف علی السلام هغه ورته وي په دین د اسلام یعقوب علی السلام وي و بذالک الان تمت النعمه اوس نعمت پورا شو چې په دین د اسلام دی. او کله چې د قمیص راوړو یعقوب علیه السلام ورته وی والله ما صبرت عند ناشر او وی والله ما صبرت عند ناشر یعقوب علیه السلام وما حفظنا شيئا من سبع ليال ولكن هون الله عليك سكرات الموت. تفسیر قرطبی ذکر کړی زیری ورکون کی تیوی زکر زیری کی سورکون دام د شریعت حکم دے سنت طریقہ دا زیری ورکون کی تصور کی ویزت آتا صدر کم قسم پا اللہ وردی شمی چی منگا سنی دی خوڑی لی خوزیو دعا بدر توکم اللہ دی دربانی بزن کجن سختی اثانی کی ولیکن حول اللہ علیکا سکرات الموت. قال الم اقول لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون ویلی یعقوب علیہ السلام آیا ما ویلی نو تاسو ته چې بشک د پویګم د الله د طرف نه پاوت چې تاسو کینه پویګی ما در ویلی نو چې الله یوسف علیہ السلام یو ځل واپس راوړي او زما او دا په منځ کې به جمعواله راولي ځکه دا هغه د خوب تعبیر ده. قالوا ويلو زيد خپل اقرار جرم کوي يا ابا نستغفر لنا ذنوبنا اي بابا جي زمونږ بخنو غواړه موږ د بار د ګناهونو زمونږ انا كنا خاطئين بشكو موږ خطا کار. قال فرمایلو یعقوب علیہ السلام سوف استغفر لكم ربی زرد چې زبا بخنو غواړم تاسو بارا غفل ربنا انه هو الغفور الرحیم شان دا دې بشکل الله بخون کې او رحم کوون کې وې سوف استغفر یوی تاواده ورته ولیو کا او سم دستی بخنه ولیو نو وختا. نو بعض مفسرین وی دعای رستو تا وقت دا اجابت تا پیشمنی وقت تا دویم دادی چی دا دعا یعقوب علیہ السلام ذکر رستو کا چاگوی دا دیو یوسف علیہ السلام سره مشوره کوم لکا زیادتی قمود آغا سرم کرے نو دا آغا دا مشوری مطابق بزبیا بخن اغوارم تاسوی قول لے ذکر چی جرم یو سر شوی تور طبقن غوانی فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين دیدن انتو لسن مقام بے آیت 101 پوری دیکھ اول ملاقات دوی دو یوسف علیہ السلام تر ذکر کہیں هغه ورته بشارت د امن ورکړي او دا رنګ د سجدې ذکر دی پکې او دا خوب ذکر دی پکې چې الله رښتیا کو فلما دخلوا على يوسف دا رز دا شوري وا د محرم لسم هر کله چې دوی وردن نشي په یوسف علی السلام آوا الیه زه ورکړو د ځان سره ابوه یې خپل مور او پلار تا وقال ويل يوسف عليه السلام ادخلوا مصر ان شاء الله امنين وردن شي مصر تا کفو خشوي د الله نو په امن او امان به وي ابویه نه مراد سوک دی بعد وی خپل مور او پادشي وا نو دی نه مراد پلار او ماسی دا که ابن کثیر ذکر کړي خو بیا وی اصح قول دا دی چې مراد خپل مور او پلار ځکه قران کې په دې دلیل نشته چې ګني مور مړه وا لکه تفسیر او معنی ذکر کړي چې هغه وفات شوی وا په نفاس د دنیا مین کې ویدائی معسیوہ او الخالتو بمنزلت الام یا دا دوخ ویندیوی دی یعقوب علیہ السلام پر نکاح کیوی او دا شریعت دا من قبل ناو زمون پر شریعت کی دا سمن ریوان تجمعو بین الاختین حقول دی ابن عباس او دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا دی چې دلته نه مراد حقيقي مور دا ظاهر د قران دا غي په حيات باندې دلالت کوي چې دلیل نشته چې پای کې واضحه خبره چې ګني مور وفات شي وا ابن جرير هم وی ولم يكن الدليل على موت امه وظاهر القران يدل على حياتها تفسير قاضينا موي جو عن ابن اسحاق في ابويه اي اباه وامه مراد تمر بلار دي او بیا وی دا غرق ولکم چې اسحاق ذکر کړ وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين ورف لما دخلوا وقال ادخلوا چې وردل نشول نو څنګه ورته وی چې ودخلوا نو بعض مفسرین لیکلی چې یوسف علیه السلام کله چې خبر شو چې را روان دي نو د استقبال لپاره بار وته نو هغه بار وته نو هلته نه ورته وی چې اوس راځي مصر ته یا ادخلوا کې فلما دخلوا وقال ادخلوا معنا هذا اوس همیشه د پاره د مصر لاستوب نه جوړ کړي مصر کله چې په دې کلمې باندې وقف کې نو دواړه وجه پکې صحیح دي کرا مفخمه وي او مرققه جواز الوجهين قراء عين القطر او په مصر کې ذکر کوي عين القطر باندې وقف کو نو راکې دوه وجه دي په مصر باندې وقف کو نو راکې دوه وجه دي راکې بهترین تفخیم دی مقدمه وجه او بعين القطر کی مقدمه وجه ترقیق دی ځکه هغه کې درا خپل حرکت هغه حرکت د کسری دی او د حرکت د فتحې دی ها یو په ګروستو ګور چې دا د ناجنا خبرې جوړ شوې انو راوی قاعده د غتانه پاتې شوې ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا. ورفع ابويه پورتکری اخفل مورو پلار على العرش فتقبانی وخروا له سجدا. وپریوتیو دادوارا دی یوسف علیہ السلام دفار سجده کونکی. ابن کثیر دلتا و عباد تعظیم سجده آدم علیہ السلام نا تریسا علیہ السلام پوری جائز و زمون پا شریعت کے حرام دا. یا دیوی سجده اللہ تکڑی و دا شکر سجده و یا وی پریوت المورو پلار دی یوسف علیہ السلام دفار دی یوسف علیہ السلام اللہ تا سجده کونکی. نذلہو ضمیر راجی دی یوسف علیہ السلام تا یا اللہ تا یا قبلیتا. جمہور علماء داوی چی دی یوسف علیہ السلام سجده دا سجده تحییو. او زمون پا شریعت کدا منہ شویدہ وی انحنا راغلی و یوسف علیہ السلام نچو شوی اقبل مورا اپلا رتا زمون پا شریعت کدا منشی. حدیث ترمیدی جلد ثانی کی را دی قال اینحنی بازنا لبازن قال لا. بازی دبازن من دبارا بازی بازی تا تیتی دے شکنا سجدی پنیت تعظیم پنیت اللہ پیغمبر وینا. ابن ماجام دا حدیث ذکر کرے. امام رازی خلاصه ویلی خرو لو سجدا مرو سوارو متواضعین لله لال الفدغزه کی عاجزی کونکی والله تا. وقال ویلیو یوسف علیہ السلام یا ابتی اے بابا جی زما هذا تأویل رؤیا داده اغا تعبیر دا خوب زما و حقیقت دا خوب زما من قبلو چردین المختمی لیزلیو قد جعل ربي حقا بشك درزول دليل رب زما حقا وقد احسن بي وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن او بشك الله انعام احسان كرب ما كل چاستم زد جيلنا لا سنوي جديد كوين رست چرونه ملامت نشي. وجاء بكم او رايو سيتاسو من البدوين باندينا کديزه کې د بدوینه مراد باندې شي نو سوال لاله چې نبي هو الله په باندې کې نه راځيږي نبي هو الله په خارونو کې راځيږي. یو جواب داغي نه داوي چې يعقوب عليه السلام پس د نبوت د کار د ختمه زونا باندې ته منتقل شوی. دا قول تفسیر حلمانی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نقل کرے. بعضی وی دا بدو دا دزینمو اگرچہ بعضی دا قول خوخ کرے نہیں ہے تفسیر حلمانی ذکر کرے چی من البدوی دا بدوی مقام دا. من بعد ان نزغ الشیطانو پس دینا چی فساد چولو شیطان بینی پا منزماکے و بین ایخوتی و پا منزرون زماکے ان ربی بشک رف زما لطیف لطیف معنی تفسیر قرطبی کرے رفیق بعباده محربان دی پخبل بندگانو. معنی یلطف بهم. دارنگی علامہ فتاوی چلوی محدث دے شوافعنا اگر معنی کری هو البر بعباده بعضی معنی کری العالم بدقائق الامور ہی شکر اب زمان لطیف محربان دے لما داغچا لما یشاؤ داغچا دا پارا چکو خیشی او داغت دا وجن چکو خیشی انہو بیشک دا اللہ هو العلیم الحکیم دا اللہ پوہ دے خواند حکمت نونے. اس مناجات یوسفی واورا یوسف علیہ السلام پہ اختتام کے دعا کئی. مجلس ختم شی نو دعا وکا درس ختم شی دعا وکا اس دیزے کے واقعہ ختم شی نو یوسف علیہ السلام دعا کئی رب قد آتیتنی من الملک اے رب زما تحقیق سره بشکتا راکلی نی مات من الملک بادشاہینا وعلمتنی و تعلیم دی راکلی مات من تقویل الاحادیث دو تعبیر دو خوبنونا فاطر السماوات والارض اے اللہ چت پیدا کون کے دا اسمانو دزم کوئی انت ولی فی الدنیا تدوس و ناصر زمائی پو دنیا والآخرا و پاخرت کے تو زمانِ گابان و دوسی پا دنیا و پا آخرت کی توفنی مسلمن تا دا مرگ سوال نہ دے زکا دا مرگ دا سوال نہ حسی من راغلی دا دنیای مصیبتون دا وجنے سڑے مرگ نشی ہوختے آن دا دینی مصیبتون دا وجنہ مرگ ہوختے شی تک امام بخاری آخر عمر کی دا حاسدین دا لا سویا تم شروع توفنی مسلمن وفات کی ما پدا سے حال کی چیز تابدار امتا تا مانا تمام مرد راولی پدا سے حال کی چیز تابدار ام وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ او پیوس کی ما دنی کانو سرا یوسف علیہ السلام ان دنی کانو صحبت وخی ذالکا دا دعوی سالس دا ذالک مبتداوا من انباء الغیب خبری اولو نوحیه الیک خبر ثانی ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک درم دعوی و دسفدق الرسول او بیعب وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین کی تسلیه فی غنبرتا و زجر دا مشرکانو تا او ایت 105 کی بیا زجر دے تر 104 پوری بیا په یو سلوم کی تخویف و ذکر کئی سره دا بیان دا اسباب و دا عذابنا ذالک منم باہل غیب داول خبرن لغیبنا ما غاب عنک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوحیه الیک چمون یو وحی کوتا دا دیتوی انباء الغیب انبیان پا غیبن پوئی وما كنت عونيت لديهم داوي سره موجود ابن كثير معنا كري حاضرا عندهم ولا شاهدا لهم تداي در موجود نوي اذ اجمعوا امرهم كل چغي خپل رايه وکړي وا چرا جمع شنو خپل رايه چر کوي کی غرزو وهم يمكرون او غي مكرو فريد كون کیو دیو جنا دلتا مفسرین ذکر کری و بالجملہ فالعلم بالغیب امر تفرد به سبحانه ولا سبیل للعباد الیه الا بعلام منه و الہام بطریق المعجزہ او الکرامہ خلاصہ خبر دادا چی دا غیب صفت دا صرف دا اللہ خصوصیت تے پیغمبرم پی نپوئی مگر پا وحی سرا ثم يعلم ان الانبياء لم يعلموا المغيبات من الاشياء الا ما علمهم الله تعالى احيانا وذكر الحنفيه تصريحا بالتكفير باعتقاده ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لمعارضه قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله سوكم جدا عقيده لذي پیغمبر طغيب بويغي نده پدي عقيده باندې کافر شويله ذکر قرآن ترے تکر راجی قرآن ویلا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ من کی ہر سوک داخل دی کہ ولی دے کہ پیغمبر دے کہ نبی دے وما اکثر الناس دی کی زجر و تسلیلہ ندی دیر دخلقنا ولو حرس آگر کرتا ہے رسول ری بی مؤمنین ایمان نرون ان کی وما تسألهم عليه من أجر نغوار تدوينة وبيان دي قرآن زمزدوري إن هو دا علت دي إن هو إلا ذكر للعالمين نرى قرآن مگر نسيت دي فارد مخلوقاته وكأي من آية في السماوات والأرض كلا تنوين في سورة نون ساكن كلي كلي كلي لك كلا نون ساكن في سورة تنوين كلي كلي كلي لك تاسوا الى نصف عن او دارنگی لنكونن فتنوین اغا فعل لفعل بانو فتنوین مرازی نواغذ ایک نون ساکن تو صورت تنوین کلی کلی شو دتا عکس شو نعم غير القائدي خبره وكأيم من آية أو دير دلائلنا في السماوات والأرض باس مالونه فزمكوك براوكتا کاسمانونو کی دی لکا کواکب وغیرہ و کپزمکا کی دی لکا مادنیات وغیرہ یمرون علی آمانا دادا یشاہدونہا مطلب پاسمان خضور نہیں تیری یمرون علی آمانا تفسیر اور معنی و یشاہدونہا گوری دی غیلرہ وهم عنہا مورزون او حالان کی ددغا دلائلو دتوحید ندین کار کئی مورزون معنا څه تفسیر جراله نو الای تفکرون فی حدا معراج دې چې سوچ او فکر پکې نه کې ځکه اول الالباب هغه خلق دي چې یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض وفي كل شيء له آیه تدل على انه واحد دیو جنا وإن البعرة لتدل على البعير وآثار أقدام تدل على المسير والأرض ذات فجاج والسماء ذات البرود فكيف لا تدلان على اللطيف الخبير وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ایمان نه دروړه ډېر د خلکو نه په الله مگر د دې سره د دینه مشرکان دي و ما یؤمنو ایمان نه وروړي اکثرهم ډېر د دینه بالله په الله تفسیر یې دی و ما یؤمنو فی اقرارهم بوجوده و خالقیته الا وهم مشرکون مگر د دې سره د دینه مشرکان دي ذکر یو سړی ایمان وروړل او غیر الله تم چغي وای لکه یو سره وای مسلمان او یې دعا د قبرونو سره ډیره قبليږي دیو جنا ابن تیمیہ سیل ذکر کړی په فتاوی مصریه او وم پنځو سم صفحه کې من ظن ان الدعاء عند القبور افضل من الدعاء في المساجد فقد كفر وقد اتفق الأئمة المسلمين بذلك قصوب داوي جو جمعات نا قبر طرف قبره نو ذذب پا كفر كي اڑو چاشك نشتا وما يؤمن اكثرهم بالله إلا وهم مشركون ايمان امرود شا خودي ذي كي آيات كي اشكال داو سوال داو چه ايمان و شرق خون جمع كي يا بمؤمن يا بمشركي نزل تسنگ ہوئی چه مومنانم دیو شرکم کئی جواب داغی نزاد مراد دلتا ایمان ایمان لغوی دے او دیدے کی تفسیر ابن کثیر بیا سلور سوا دری نوی صفحہ کی دا شرک اقسام ذکر کری یا دا شرک او دا کفر بازدات اقسام دی چې پاغې باندې خروج د اسلام او خروج د ملت نه ناراضي نو دا بیا د ایمان سره جمع کیږي د کریاکاری تم شرک ویل شوی دارنګ تارق وسلاوي کافر نه دا ورته تغلیزن ویلي خروج د ملت نه ناراضي دا دریم جواب فتح الملهم کې شبیر احمد عثماني رحم الله کړو ایمان نروڑی دیر د دین پا اللہ بانی مگر دوی سرد دین مشرکانم دی ایا مانا دار ظاہران خور کرے وجود مسلمان و حقیقت حال کی راغ اسلام ترغی قبلی گینا چه ترسود غیر اللہ در آمدت چنے زانمی بن کرے دیو جانا تفسیر حلمانی وی ومن اولائی کا عبدت القبور د دې خلقنا هغه عبادت کوونکې د قبرونو باندې چې هغه ته نظرونه مانی ايته منښتې کوي دا هغه نه نفع او نقصان غړي او بیا وي وهم اليوم اكثر من انت دا خپل زمانه خبر کوئی د چینجو نم زیات دي نو جاغه زمانہ کې دورو نو زموږ حال دې افا امنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون دې آیت کې تخويف ذکر کړي آیا دویب پا امن شی او دویب امن کی دیشی انتاتیهم دا چرابشی دویتا واشیتم من عذاب اللہ اگر پتاون کی دا عذاب دا اللہ نا سی عذاب دنیاوی دے لاتی عذاب با فراشی شی دیب پت کی پخپل حیبت کی او تاتیهم ساتو یادا چرابشی دیتا عذاب اخروی چی قیامت نے بغتتا ناسا پی وهم لا یشعرون دیتا وفتن لگی دا تاکید د بغتتن وهم لا شعورون رستو ترغیب ده په تبلیغ کې قولو فرمایا هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرة انا ومن اتبعنی ترغیب الی الدعوه هذه معنا دا صورت یا هذه دا دعوه مذکوره تفسير ابن كثير وهذه وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله إلا الله وحده لا شريك له دعوة دي كلمة طرفت ورقول نشتر بالله مگر دغي والله دي شريك ورتر نشتا دا سبيلي إلى رزما دا تفسير مظهر وهذه الدعوة إلى التوحيد سبيلي لا رزمانا ادعو الى الله دلته کې ګوره دا سبيل لفظ او دا ډېر الفاظ دي چې کله مذکر استعمالېږي کله مؤنث استعمالېږي یو دا غي نه سبيل نه دي دې کې سبيل دا مؤنث په نو دی او جنوي هذه او تاسو سورته اعراف کې تیر شول اغه دې کې مذکر او مذمیر د مذکر ور تراجه کړه وو و ان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا نو سبيل کله مذکر استعماليږي او کله مؤنثه اعراف 146 کې راځي ادعو الى الله اذا لم خلق توحيد الله على بصيره تفسير خازن معنا کړي على يقين ومعرفه فيقين ومعرفه ترى زما خي يقين دي اذن چې تخبل په کې په شک واقع او نور ته بیانې ومعرفه دا معنا نتیجني کله یو سره خپل څه نتیجني او بل ته بیانې نو نقصان د فاسو نقصان تفسير علماني معنا کړي على بيان وحجة واضحة نعلا بصيرة معنى دا وفصوت وفكر وعقل من دي سرا فالدليل وفحجة سرا ما سرا دلائل موجود دي لالله دي طرفنا او دعوة على وجه البصيرة دا اغي دعوة تغيلكي لكي علم ورسري چه علم ورسري نو اغیط وی دعوت لا وجل بصیرت او دعوت او سورت النحل کراشی آیت 125 کی ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنہ جو یہ بائی سوڑی دعوت خوخی خو دعوت دفار تیاری نی خوخ اوی جب از مفتو کی مولاش ہوئے او خلقو تمہیں بیانو نکولے نو ده فائده پده نقصان وشي ورد الله پیغمبر وی ادعو الی اللہ وعلا بصیرتن ما سر دلائل دی ما سر علم دی ادعو الی سبیل ربک بالحکم او حکمتنا مران تفسیر هم ایو ایسا دی بعضی خلقوی حکمت تده وی چلول تو چلول ورد روکو پس تحکی دین تراولا نا چلول مکو بالحکم بالقرآن فقرآن کریم سرا انا ومن اتبعني انا دا زما کار دے ومن او دا غچا کار دے اتبعني چې زما پسې را روان دي معلومیږي دا څوک چې دعوت کوي و علم ورته نشتا مده دا الله د پیغمبر پس روان نه نه ځکه انا ومن اتبعنی کار ورتی چې در سره با علم نو خلق ته دعوت پیش کې و سبحان الله او پاکی دا الله لره و ما انا من المشرکین او نه مزه د مشرکانو نه په یو وخت دا اوقات کې وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم آيات في تسليل أو صدق الرسول صداقة الرسول صدق الرسول صداقة داب عربيك مرقرتياته وسم موبايلك عربيك إنه يطلب الصداقة ایا زکه د طلباو ته وي طالبان هم قانون چې ویلي نن سبا کنه زر زر غل زر صدقه دې راوي صدقه یو صدقه صدقه زر غل جوړ کوي طالب ما ور لېمې یو په عربی کې مصدر راتل دی بل دغه استعمال نه تا خو د صدقه یو صدقونه صدقه جوړ کوس استعمال را لته کلام د عربی کې وخیا چې په دې معنی استعمال شوی یو استعمال دی د اخر کې له مجبور شو جوړیدا بس وای غلط مشهور چې کوم ذکر هغه بهتري دی صحیح غیر مشهور نه مې او ته کوزې کې مرب وکې کنه په پښتنو کې عربي څنګه مشهور شو دا د عربی لفظ دی وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أو نورا لمن مخكستانا إلا رجالا مگر سري من فزنانا وكي بغمبر نظر لبلي أقول جمهور العلماء وده من كثير وي لا من النساء هذا قول جمهور العلماء نو پای کی صدیقات وی خو پیغمبرانه پکې نه ویل کا و امه صدیقه نوح الیهم و ایدم قول من غی انبیاء او تا من اهل القرى تری قارون و لونا قران مراد دې ته مدن دي نو جره اشکال به وارد نشي چې په کلو کې الله څنګه پیغمبران راځي ابن کثیر وی المراد من القرى المدن حسن بصري قول تفسير قاضين ذكر كره لم يبعث الله من البدو ولا من الجن ولا من النساء نخو الله پو بانده کی پیغمبر غالی گلے نفر یانو کی او نفر خوزو کی هی او زنانو ورس کا جاہنو میں دو پیغمبر ای داویو کا دو ای پیغمبر ہے نو پو هر زمانه کی نیکان شاعرانی کنن نو بس یو شاعر را لاو د بڼې نه یو شاعر را لاو بڼې نه زیات سپکه کا زه چې وایته پیغمبر نو یو اورا امست نبیتنا انسا نطوف بها ولم تزل انبیاء الله ذکرانا فلعنت الله والاقوام فلعنة الله والأقوام كلهم على سجاهن ومن بالإفك آرانا أعني مسلمة الكذاب لا سقيت أصداؤه ماء مزن أينما كانا وإذا منغا پیغمبر پیدا شوي أو منغسري تغير چاپیر توافنكو أو طول عمر بالا انبیاء کرام سرير علیقل نو لعنة دا اللہ دی پدا تخذي ذکر چې پیغمبر ان امتیان بدر نبی اتاوی دینو افلم یسیرو پی الارض آیا دی گردی دری نبی پزمک که فیانزورو چی دی یوگوی چی دی کتلوی سرنگی و خیری انجام دا کسان من قبلیم چی مفکی دی دوینو ولدار الاخرت خیرون او خام خاکور دا آخرت خیرون للذین اتقو ورد پار دا کسانو چی یلیگی دا اللہ نا حق ایک تقوالا افلا تعقلون آیات سود عقل نکار نافلی حتی اذا استیأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فآيات كي معنى غاني جوري تقريبا سلوش بيت معنى غاني بكي جوري سوچ كوي آيات تا فآيات كي تسلل پیغمبرانو تا حودا سلورم داولا سو احتمالاتو بايت كي اول چدا حتى دس سر متعلق ده دوهم پزونو کی فاعل سوک ده او مقصد سره دریم پکل زبو کی فاعل سوک ده او سمان آئے دا حتى کدر احتمالات کی یو دا ده چدا متعلق ده دو وما ارسلنا پوری دویم دا متعلق دے دا مقدر پوری فتراخا نصرهم حتی اذا استیئس الرسل مدد برستو شو تردی اذا استیئس الرسل درہم دا حتی ابتدائی دا حتی او پدری جسم لکنا فجی کتابو میں لکلی شو او په استای اسا کوم څو احتمالات دي ځکه په ظاهر کې آیت مشکل ده رسول نه امید شي او انبیا غوونه امید کېږي نه بعد دا معنا کړی چې نصرت د الله او د مدد د الله نه خدا خبره صحیح نه ده صحیح خبره ده چې دلته استای اثر رسول نه امید شي او پیغمبران ذکر د فعل د مراد دی قرب او اراده د فعل دا معنا نږدې شو نه امید ایدا دیم نه امید شو د ایمان ورو د قومونو نه دیم دا معنا وا عن ایمان المعاندین دریم دا قول بنا د په یو قاعده باندې هاذا من قبیل الزام المخاطب بما لا يلتزم فمخاطب بانی او خبر لگول او تفل چی اغا مخاطب اغا کری نی او دا اغا وقت کی کیگی چی کلا دا متکلم او دا مخاطب پا مند کی محبتی او کمال درجه دا محبت وی لکه دو مرگری ایو مرگری بلتا ہوئی چی اغا بیگرا چی اغا دزو شنو تاکم ورخو ٹوپکو یاریزی اغا یاریزی لینی دیو اتر صرف خوشتبیتی کہی ذکا محبت دے خپل منز کی نو اللہ پیغمبرانو تسوکل وی افتی اثر رسول ناو میده شویو پیغمبران حقیقت کئی ناو میده شوینو نو دا دا قبلی دے الزام دا مخاطبنا دے مالا الکزم ای ناو میده شوینو واللہ دا کمال محبت دا وجن آئی تداسی ہوئے از ونو ظنو کم سو احتمالات تھی فظنو کی دری احتمالات ہے یو دا چدا پا مانا دی یقین سر لے دویم دا پا مانا دا غالب گمان سر لے دریم دا پا مانا دا خطرات قلبیو سر لے خاطا ذرکہ چی کمی خبری تیری گی اگر غیر اختیاری خبری تیری دل ظن نو سوک نا چا گمان کرو نو پا ضمیر دا دی ظنو کی سلو احتمالات دی یو دا چی مکذبینو تراجی دی گمان کرو دی دروغ و یونکو یا راجی دی تابدارانو دا پیغمبرانو تا ظن نو گمان دی مومنانو کرو درین دا دی دوارو تراجی دی دوارو گمانون کریو سلورم دا رسولانو تراجیلی وزنو گمان کرو پیغمبرانو او دې احتمال په نسبت د دې کې انبیا او ته چې انبیا او ته د ځوان نسبت شوه نو یو احتمال دا دی چې دا ځوان به اختیار راتللو لکه موږ وی خطرات قلبیه چې زړه کې ستېریږي دویم دا په معنا د قرب سره دی ګمان کړه نو ګمانونو ته ورنږدې شو دریم دا د قبیلې د الزام د مخاطب نه د لیما لا يلتزم په طریقې د محبت سره کوزیبو کوم سو استعمالات دي اول خو په صيغه کې خبره را یو دا چې دا صيغه مجهول مجرد نه ده کوزیبو لکه د منکرت ده خپل قرت نوم هو دی نه ده دویم دا صيغه د معلومی ده مجرد نه کذبو دریم دا مجهوله صيغه د مزیدونه کذبو یا معلومه صيغه د مزیدونه کذبو بیا د دې کذبو او د کذبو او د کذبو او د کذبو په ضمیر کې څلور احتمالات دي یو دا چې دا ضمیر د دې مکذبینو ته راځي لکه مخکې هغې ظنو کې کوم احتمالات وو دویم دا تابعدارو ته راځي دی درېیم دواړو ته راځي دی څلورم پیغمبرانو ته راځي دی اوس د دې نسبت د کذبو پیغمبرانو ته څنګه دی یاد کذبو نو نسبت د پیغمبرانو ته د دې لفظ په دې کې درې احتمالات دي یو په معنا د سهو یو د غلطۍ سره دی په طریقې د تبلیغ کې نو معنا دا شوه معنا بیا وروسته کو دویم دا مخفف په معنا د مشدد سره دی کذبو په معنا د کذبو سره دی بیا هم خبره نشته دریم الزام د مخاطب دی بما لا يلتزم د دې وجه نه مفسرین مختلف معنی کوي یو دا چې ضمیر دواړو ته راځي دی ظنو کې ضمیر دواړو ته راځي دی او ظن په معنا د یقین سره دی او کذبو په تشدید سره دی معنا دا ده وظنو یقینک دی انبیاء علیہم السلام په تحقیق سره انهم قد کذبوا تاجب شکا دیتا نسبت د دروغ کړی شو د طرفه د امتونو نا چې هغه امتونه سوکو کافر او منافقان او کمزوري مؤمنانو دا قول عائشه رضی الله عنها خوښ کړی دویم دا د تخفیف سره دی لکه دا مشهور چې خپل په دې کې بیا ډېرې معنی دي د دواړو فاعل امتیان دي نو معنا دا شوا وظنوا ګمان کړو د امتیانو انهم چې بې شک دوی قد کذبوا دوی ته دروغ دوی سره دروغ کړی شول په عذاب کې دوی ته وویل شول چې عذاب راځي عذاب رانلو دویم کذبو په معنا د خلاف سره نو معنا دا ده ګمانو کو دی خلکو چې بشکا د دوی خلاف وکړی شو په وعدې د هلاکولو د دشمن کې الله وعده کړی و چې تاسو دشمن به تباه کم او په تاسو به مدد راشي نو دوی سره خلاف وعده وشوا دریم دا دی چې په دواړو کې نائب فاعل انبیاء دي د ظنو فاعل او د کذبو نائب فاعل معنا دا ده وظنو خیال او ګمانو کو د انبیاء علیهم السلام انهم چې بېشکه دوی قد کذبوا دروغ او خلاف وکړی شول د دوی سره د طرفه د قومونو نه په وعده د جهاد کې قومونو کوي چې مونږ تاسو سره جهاد ته ځو خو اوس یې ورسره خلاف وکړو سلورم د دوالو فایل او نه به فایل ام بیادی خود قبیله د الزام د مخاطب بما لا یلتزمنا دا معنا شان ورشای کشمیر رحم الله کړي یا د دوالو نه به فایل ام بیادی او ځوان په معنا د غالب ګمان تر بیا هم سنشته او کذبو په معنا د غلط فهمي سره لري چې انبیاء او غلط فهمي ولا معنا ځوان ځوان غالب کو دي انبیاء چې بشته دوی چې دي غلط فهمی وشو په دې باندې په تاخير د نصرت سره یعنی وقت د نصرت دی وی تیر شوه له دا معنا اشرف علی تنویر رحم الله کړي شپږم دا چې ځوان نو فاعل متيان دی او د کذبو فاعل انبیاء دی ګمانو کو دی خلکو چې بشک کړي ګمانو کو دی خلکو چې بشک کړي وظنوا غمانو کو دی خلقو انهم چه بیشکت بی قد کذبو دا انبیاء چه دی دی سر دروغ اکرشو اللہ دا طرف ناپوا دی دا نصرت کے پا انتشار دا زمائر سر دا مختلف مانا گانی جوری لی او مقصد پا دیگا او مانو کے لادے چه غلط مانا تی فهم نشی چر تسوک داو نوئی چه انبیاء ناو میدشیو او العیاذ باللہ انبیاء ہوئی چگنی اللہ من سر دروغ اکرل جاہم نصرنا رابل دویتا نصرنا مدد زمونگا کافر با حلاک شل مسلمانان تروا اللہ مدد رولی گلو فنجی من نشاو بچ بکڑے شل عوصو چیز من بخ وخشوا دا د ماضی مجهول صیغه ده بعضی د متکلم مال غیر ګرځولې خدا معنا علما ورت کړي اگر چې صحیح کې قبیاو پکې محذوفات رواتي نو به تر معنا سره چې ماضی مجهول شي فنجی من نشا بچ بکړې شو لا وسوب چې زمون بخوا خشوا ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين نشی وافت کے دے عذاب زمونگا دقون مجرمانونا لقد کان فی قصصهم اس دے آیت کی صدق القرآن ذکر کئی بے شک اذاب بیان و واقعات دا انبیاءو کی عبرت یولو یا نخد عبرت کان پو مانا دا حال لے ہر حال کی پک عبرت نے لئولی الالباب دا پارا لقاون دانو دا اقلنو پدې کې د هر چا لپاره یو نه خبرته ده حبیب تا د پاره بکې نه خبرته ده چې حالو که حال یوسف چې ستا حال یوسف علی السلام په شان نه ما کان حدیثا نه ده قران چې غنی یو خبره ده یوستا چې ځان نه جوړ شوې ده ولکن تصدیق الذی بین یدیه لیکن دا قران کریم انزل تصدیق الذي را نازل کړی شوی دی د پاره د تصدیق د هغه کتابو بین یده چې مخکې د دین نه و تفصیل کل شیء او په دې کې وضاحت د هر یو شی دی او سره د احادیثونه ورمت احادیث نه وني نو بیا تفصیل په تش قران کې نشتا قران کې وایي بوزو کا سورته اته وکې څنګه وکې کوم وخت کې وکې وتفصيل كل شيء فدي کې وضاحت دار یو شی سره دا حدیثونه سوره النحل کې دا چا اعتراض یو کم نه و هو دا نو دا قران هدایت دی علما ورحمتا او رحمت عملا لقوم يؤمنون بطار دا قوم چې ایمان ساتي وتفسير كل شيء ابن الكمال ذکر کړی تفسیره المعنی وای چې کل د پاره د تفسیر نه د پاره د احاطه او د تعمیم نه لکه واوتیت من كل شيء نو حدیث ور سره معنی تاسو وای کنه یو کل عرفی دی او بل استغراقی دی بسم الله الرحمن الرحیم سوره الرعد قرآن کریم د سورتونو د ترتیب لحاظ سره دیار لسم نه نازل شوه ده پس د سورت محمد نا او د نزول په اعتبار شپږ نوی دی. وجه د تسمیه د سورت دا چې په دیار لسم آیت کې د دین ماخوذ نه دیار لسم آیت کې راځي ويسبح الرعد بحمده مسورت مسماش و پیسم ذراعت تراد قبلی دا تتمید کلن پیسم دا جوز ربط دا سورت دا مخ کی سورت سرداره یو خورب تیسمی دے مبارکے پا ممبانی بوجونا لکا سرنگی چیزیں بارکڑی ہو پاو قوم دا حود علیہ السلام و پا حود علیہ السلام و پا یوسف علیہ السلام او توفیق راکی منتا چه تسبیح بیان کستا فشان درعد او توکلو کفتا فمثل ابراهیم علیہ السلام دویم دے ربط اعتبار دا مزامین سرا مخی صورت کی اثبات دا توحید پا ادلہ نقلی او سرا مدلتا دلائل اقلی و ذکر کئی او پاگی سرا و اثبات دا توحید مخیز بعد توحید په ادله سره نو په دې صورت کې وام سره ذکر کوي لمزید الايضاح نارنګ مخکې په اخر کې صدق الكتاب دلته په ابتدا کې صدق الكتاب نه مخکې نفي د شرک په تصرف او علم په دلایل نقلیه سره او شوا من دلتا دلائل و عقلی و سرکی سرد تنبیحات و تفریحاتنا دارنگی مخ کے اعلان دی یوسف علیہ السلام ذکر کو دلتا اعلان دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کئی دعوت سورت دا اثبات دا توحید و اثبات دا رسالت لہو دعوت الحق وللہ یسجد کیا با ذکر کی تو سوار لسمت لسمت کی خلاصه سورت دا سورت تقسیم د شپږو بابونو ته اول و مې تفور ہے ترغیب د فقہ قران کریم تا او دله یې دیو زواجر د تر تخویف نا بیا زین تر سوار لسن تورې په دې کې د الله کلیه خمسه او رد پشیر سره دام سلو د تخویفاتنا درېم دایت پیلشتمه پورې په دې کې د الله کلیه دی او زواجر دی سردام سلونا او بشارت دے سرد صفات اشارونا و تخویفنا سلورم دایت دو دیر شمپوری فدیکم دلائل دیو زواجر دیو بشارتنا و تسلیل و تخویف پینزم دوم دیر شمپوری فدیکم دلائل دیو زواجر مع تخویف والبشارة ثم الترغیب الى القرآن شپگن ترخیر دی صورت بوری فدیکم دفت شبهات و چوارد دفت رسالت یا تزلی او تخویف او زواجر بسم الله الرحمن الرحیم زمون بعض مشایخ وجی په دې صورت کې نفی د شرک په دعا را فله دعوت الحق سوال له سمه موضوع او مقصد دې صورت کې د دې صورت د موضوع په اړه کې بعد غلین هغه حیرانتیا څرګنده کړي لکه صاحب د فی ظلال القرآن ویلي چه دا ډېر جبه صورت ده د نورو صورتونو نه په نسخ او ترتیب او کلم په ترتیب د حروف او د کلماتو کې نو بعض مشایخ وایي چې دې دعوت د نفی د شرک په دعا له دعوت الحق ځینې مشایخ وایي چې دې صورت په موضوعګانی یو اثبات د توحید په پنځو طریقو سره اثبات د توحید د په پنځو طریقو سره اول پرد سلور او اقسام د شرک سره چې هغه شرک په علم نه شرک په تصرف نه شرک په عبادت او په دعا دویمه طریقه دیار له تفصیلی عقلی دلیلونه به ذکر کړي دریمه طریقه پنځه مثالونه سلورمه طریقه مقابله به ذکر کوي په مابین د صفات د موحد او د مشرک کې چې لږ صفات د موحد او د صفات د مشرک دا اسلام دیار لشور دویم داود سورت ویدا دا اثبات دا رسالت دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا جواب دا شپگو شبہات سرا او پا شہادت دا اللہ او داری کتاب سرا ظاہر دا دا فدی سورت کی دا سورت شورا پشان موجودا یعنی بیان و عظمت الوحی چو وحی او دیر لوئی شہد ہے چی دا پا عام سورت کی ذکر دا اول نے والذی انزل الیک من ربک الحق سر بیانکا بیا بیان و عظمت الموحی ذکر کرے چی وحی ذکر و عظیم شہد ہے چی دا دیر علی کن کڑیر لوئی ذات میں نو دا موحی دا عظمت دا پار دیر دلائل اکلیہ ذکر کریم یا دا قرآن طریقہ دائی چھو خبر شروع کی پائے کی دن نوری خبر روباتی نوی وحی تا دا پار راغلے والا علکم بلقائے ربکم توقنون بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را اللہ جدی حروف بمانا و بمقصد بانی خبوئی کچائی معنی ذکر کرد نوائی حقیقی معنی نا صرف فائدہ دا لکا انا اللہ اعلم و ارا ما تقولون و ما تفعلون او تاسو ویلی دی چی زیادت دا مبنا دلالت وی پا زیادت دا معنی الیف لام میم زیاد شو دلتا دا حروف زیادت دلالت کیو چی دلتا دا وحی متعلق خبرم زیادتا دا لکا سنگا پا سورت شورا کی حامیم عین چین قاف ورطری ذکر نور دو حروف مقطعات و خبرات تفصیلاً تاست ذکر رہا تلک آیات الکتاب دا آیات انہیں دی کتاب نہیں مراد تیرا سورت نے والذی انزل الیک من ربک او آغا جرالی گلشو تاتا طرف رفستانا الحق دا حق کتاب دے ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن دیر خلقنا ایمان نرولیم تفسیر حاضر وی من ربکا اے ہوا اللذی لا شک فیه پدی کی اڑو شک نشتا چه داستا دا رب طرفنا نازل شوی کتاب دے اللہ اللذی اللہ غزات دے دی توی دلائل آفاقیا رفع السماواتی چی پور تکر دے اسمان بغیر عمدن بغیر دستنونا ترونہا چیوی نہیں تاس وغیل را بغیر عمدن ترونها دو تفسیرون دی یو داده چه ترونها زمیر اسمانون تراجیه معنا داده اسمانون چت کرده بغیر دستونها وینهی تاسو اسمانونها چستنی ورتنیشتا یا ترونها که دا زمیر دی عمد تراجیه یعنی نستنیشتا او ندستنو لیدرشتا دویم تفسیر داده چه ترونها جمله صفت دی دا عمد دپارا عمدن دفارا او ها زمیر دا عمد تراجی لیمانا دادا اوچت کری دی اسمانونا بغیر دستنونا چه تاسوی بی نئی یعنی ستنشتا لیکن تاسوی بی نئی تا تفسیر دا امام مجاہد او دا اکرم رحم اللہ او صاحب دا فتح البیان ابن عباس رضی اللہ عنہ تو منصوب کرے او اول تفسیر غور اگے او یاس ابن معاویه رحمه الله وی چې اسمان په ځمکه باندې د ګنبد په شان دی او دا هر د ځمکې ټول سیزونه دې د احاطې لاندې رفع السماوات بغیر عمد ترونها بغیر د ستنونه چې وینئ تاسو هغې لرا ثم استوى علی العرش بیا برابر شوی د خپل شهر مطابق په عرش باندې د استوال لږ تفسیر په صورت اعراف کتاب له تیر شوو دی بارہ کې د سلف صالحین او کې دا دا چې کله الله د بارہ په قران کریم کې یو صفت ذکر شې د استوال لږ یا یو بل صفت ځان ته ثابت کړي نو په اړه باندې ایمان موږ ساتو دا غي کیفیت بدل ته او تشبیه نه ورکو نو په کې تاویل کو او کوم ځایونو کې چې تاویل له سلف نه ثابت دی نام ته منظور دی وچه کم دے کے تاویل کی حقیقی معنی کم دے کے صحیح کی گی نو تاویل ته ضرورت نه کیږي، مجاز ته ضرورت نه کیږي. ځکه مجاز ته ضرورت هغه وخت کیږي چې کله حقیقت متعذر شي. موږ دا نه وایو چې تاویل بنه کوي، چې کوم ځای کې که تاویل څوک یې کنه کوي د ټولو رجعت ته کیږي، د الله بړایي ته او د الله لوی شان بیانولو ته، چې غلطه معنا فهم ترانه شي. خو بدعت دا ده چې یو سړی ووایي څنګه الله بر آسمانونو کې دی، کیفیت ته پوه شوکي. یو جن امام مالک رحمه الله قل الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. تفوسونا ما نكي في نتي بدر مجهول شوي بيا برابر شوي لنخبل شان مطابق بارش باني ولله المثل الأعلى. دا الله بيا دير روي أو جد صفات دي نغف مخلوقات مقياس كوا وسخر الشمس والقمر تابكره لنورس بغمي كل داتول يجري روان دي لأجل مسمى دفارد نهت معلومي يدبر لما انتظام كي دخارون بخبلا يفصل الآيات يدبر الأمر كالفلام دي استغراق دي، يعني الله دا اسمانونو جسم قطول كارون بخبل كي او دخبل منشي مطابق كي دخبل تصرف مطابق كي كامل قدرت فكي چليه يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وعدي تيكي ترى بيان آياتنا غير بارج تاسو بملاقات دق بل رب توقنون يقين ساتي له دعوة الحق. اذ دلائل أسفلية وورا وهو الذي يودع الله غزات نمت دلربا ورول إذا راخ قليد أزمكا وجعل فيها رواسيا غرزوري پیدا کړی دي خوري دي په دې کې غرونا او انهارا او پیدا کړی دي نهرونا جاری کړی دي نهرونا. دا الله دا نظام دا مخير العقول نظام دی. امام رازي ذکر کړی چې غرونا دا غرونو په احوال دلیل نه فهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي. دليل كي غرون ذكر كل ذكا چه ده غرون پا وجه دزمك پا مقداني نهرون فيدا شويره. ذكا كان يو سخ جسم ده كلا چه دزمك ده ويخ ناغ بخارات را پورتشي ده غر خر تورشي عال تيسارشي دا چه لگ لگ پورتكي گي ترده چه ده غرون لانده نا اوبروزي او او په بیا د قوت پیدا کې چې زمکه کې سوري او کې غرونو کې سوري او کې نو د غرونو فائده د نهرونو پیدا کې دی. و انهار معنا و اجر انهار الله جاری کړی دی نهرونا و من کل الثمرات او د هر قسم میوونا جعل فيها غرزول دی په دې کې زوجین اثنين جوړا دوا دوا جوړې دوا دوا یغشل لیل النهار اغوندش پرد تاورش پیتا ومن کل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين معنا د هر نوعنا د انواع د میونا په موجوداتو کې دوه قسمه دي، یا خو په رنګونو کې یو سپین نو بل تور، یا په خوندونو کې یو ترش دی نو بل خوږ، یا په اندازه کې یو وړه میوه ده بله غټه، یا په کیفیت کې یو ګرمایش پیدا کوي نو بل یخواله پیدا کوي. په دې هر قسمه کې جوړی جوړی دی یغشی اللیل النهار. اغشا پردې اغوستلو ته وایي، پټولو ته وایي، ورغوندي شپه ورځې ته او ورځ شپې ته. ان فی ذلک بیشک په دې کې له آیات خامخا دلائل دي دا الله د وجود او دوامداریت قومي يتفکرون د پاره دا قوم چې سوچ او فکر کوي. و فی الارض قطع متجاورات معنا دا خالق د منافع زیم دا دریم دلیل دی، او په ځمکه کې قطع ټکری متجاورات دی او بل سره جغتی جغتی. بقاع مختلفة یعنی پزمکا کڑیری تکری دی چی یو بلتا نزدی دا، اے دزمکی دی تکرو تو گورا یو بلتا نزدی نزدی دا، یو تکرہ یو زیدہ بلا بل زیدہ، لیکن ددائی پا طبیعتونو کے اختلاف دے، یو ازمکا عبادا دا نبلا خورانا کرا دا یوی میو خائستا دا نبلا خائستا ننا خرابا دا کرا هر سا طبیعتا و مادی کولی خوار دا یو شانوی کنا یا مطلب دا دے لکا دزمکی ٹکری یو بلتنیز دینی لکا دزمکی دا ٹکری یو بلتنیز دینی خاورا یوالا اوبا یو دی لیکن پدی کی پیدا کون کی دانی میوی ها مختلفی دی دا دلیل ملی خبر رچیلی او خالق شتا یو از مکلا او ترخی او خوگی پکی بعد کیلو میوه کی گینا و زرعن و جنات من آنابین و باغون دی من آنابین دا انگورونا و زرعن و نور فصلون دی دا مفرد ذکر کو ذکر زرع مصدر دی نو اطلاق پلگ او دیر یو شان کی و نخیل او کجور دی سنوان و غیر سنوان سنوان و غیر سنوان چه بعضی رنگی دی او بعضی غیر رنگی دی گوری دی بعضی گوری دی نو بعضی رنگی دی سنوان و غیر سنوان دا سنوان جمع دا سنون دا وزن دا تسنیه سر راغلے اگر کجورو توی چه بیخی یوی خسان کی گنی وی او غیر سنوان آگی توی چه یو بیخی دی او سین مکلف معنا د مثل سره مرادی مشابه سره مرادی لکه حدیث کې راځي عم الرجل سنن ابيه مسلم کتاب الزکات کې ذکر کړي نو بیا یې معنا دا ده چې د کجورنا سنوان و غیر سنوان بعض دی یو بل سره مشابه او مماثل دي او بعد دې یو بل سره مشابه او مماثل نه دي په څنګه میو کې یاد دې مخکې ټول څه زور سره لایلي سنوان او غیر سنوان اے وفي الارض قطاع متجاورات وجنات من اناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان سنوان وغير سنوان بعضی رنگی دی سنوان مانا دالا گوری دی وغیر سنوان مانا رنگی دی سنوان جختی دی غیر سنوان جدا دی سنوان جوڑا جوڑا دی غیر سنوان یوازی یوازی دی ونفضل بعضها على بعض فی الاکل وروال ورکو منگا بازی ردیتا پا بازی بانی پمیوکی اوکل په اصل کې خوړلې شوی شي ته وایي معقول تا دلته ته مراد خوند او مزه ده په خوند او په مزه کې حسن بصری مولا نقل کړی چې دا مثال چلا د بر طرف نه باران راوړی د باران په ذریعه وبزمکه تراشی مختلف میوه راوخیږي د غشان قران کریم دی قران کریم بیانی یو نازلی دی نزونه پکې مختلف دي یو زړه ډېر نزيت قبول کو نو بل زړه لګنتیت قبول کو موبایل سره د قران د وژن الټا شو لکه په ځمکې باران وری کې موبایل نه کاړو فصلونه کې بازارو فصلونه کې والارض فيها عبره للمعتبر تخبر عن صنع ملك مقتدر تسقى بماء واحد أشجارها وبقعة واحدة قرارها والشمس والهواء ليس يختلف وأكلها مختلف لا يختلف دا سورة فاتر کی وہ اجتماعیت کی بمتاز تراشی علم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرج به ثمرات مختلفا الوانها هذا ایک بمتاز تھے انشاءاللہ سورة فاتر کردی وضاحت وشی ان فی ذالک بشک فدیکی لآیات لقومی عقلون دلائل دی اللہ دا قدرت و دا وعدانیت دا پار دا قوم چی عقل لری دا پما دا پرستو او طبیعت پرستو بانی رد دے چی غی وی هر پما دا کئی او طبیعت کئی نو پکار دا چی طولی پوٹی اونی او شان رگن داولی او تری خوب الخور علمیږي چې دی یو خالق شته. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. وَإِن تَعْجَبْ كَجَرِ تَعْجُبْ كَتَي حَبِيبًا چِلَادْوِي إِمَانْ قُلِنَ رَوْلِ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ نُتَعَجُبُ عَلَى دَوِينَ عَدِدْوِي چِدْوِي وَعِي اِذَا كُنَّا عَيَا كَلَجِ شُمُنْغَا تُرَابًا تُقَبْرُنُ كِي خَاوْرِ خَاوْرِ اِنَّا لَفِيهِ خَلْقٍ جَدِيدٍ. نو آیا من ببیا دوبارہ را پیدا کریشو پا پیدایش نوی سرا. وَإِن تَعْجَبْ بِإِنْكَارِهِمْ عَنِ التَّوْحِيدِ وَعَنِ الْبَاسِ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ. کته تعجب کې چې د توحید نه انکار کوي نو زیاته تعجب والا خو وینا د دوی را چې دا یو موږ خاورو شمن بسو کرا پورته کی دی له تعجب پکار دی چې دا یو خپل خالق په قدرت کې څنګه شک کوي. اولائک الذین دا کسان دی کفرو بربهم چې دا انکار کوي د خپل ربنا اولائک الاغلال فی اعناقهم او دا کسان توقنا پسجنو ددوی کی بئی وولائی تاودا کتان اصحاب النار خاندان دور دی انفیا خالدون ایبادی پدی کے ہمیشا. یا خدا ستنا د دنیا حال ذکر کئی لکہ سورت یاسین اتم آیت کے رازی تیانا قیم اغلالا فہی الالقان فهم مقمحون وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ. لیکن زجر دے بیس پا استعجال دا عذاب سرا رٹن اور کئی چتا سول تلوار سرا عذاب واڑی. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ او تلوار سرا واڑی تانے حبیب دے بِالسَّيِّئَةِ عذاب لرا قبل الْحَسَنَةِ مخکد ایمان روڑونا مخکد توبینا مخکد نیکینا نیکی ندکلی وی عذاب بکلی ایمان ندی روڑی وی عذاب بکلی. وقد خلت او بیشک تیر شویدی من قبلهم مخد دوینا المسولات عذابون شرمون کی مخد دینا مثال او تاریخ پروت دی خدا دن رقم کلی چی دی اسمو عذاب بکلی عذاب بکلی. مسولات نمراد تشیل العقوبات الفاضحة اغا شرمون کی عذابونا. وقد خلت من قبل المسولات دا جمع دا مسولتون دا فمعنا دا شرمون کی عذاب سرا. او چاویری وی دا جمع دا ماثل تفسیر دی وی جمع دا مسولتون او دا مسولتون دا خدا خبر سینه لغات کتابونو که چه گوری نو دا مسولات مفرد را دی مسولتون او هر چه مسلطن نه داغی مفرد سے شئر ہے داغی مفرد دے مسولات پا عربو کی اہل تمیم زمد میم او دسا ذکر کئی مسولات نو چه مسولات دیو انو مفرد اسے رازی مفرد داغی بیا مسلطن رازی او چه مسولات دیو انو مفرد مسولتن نه لکا صدقات او صدقتون لکا غرفتون او غرفات وهم فی الغرفات آمنون نو غرفات نو غرفتون. وقد خلت من قبلهم المسولات ابن الانبار رحمه اللہ وی مسولتون داغی تزا تبیلی کی چی شکل پکی بدل شی او خیٹ پکی سیری شی بازی وی دا هغه عذاب ته ویل کیږي چې په انسان نازل شي. نو د خلکو د پاره یو مثال وګرځي امام قتاده وایي مسولات وقائع الله فی الامم فی من خلا قبلکم دا الله عذابونه په مخکینو امتونو کې. امام مجاهد معنا کړي المسولات الامثال دین مخکې ډېر مثالونه پراته دي خو دوی په سوچ او فکر نه کوي. وَإِنَّ رَبَّكَ وَبِشَكَ رَبْتَا لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ خَامَ خَاخَا وَنْدَ بَخَنِنِ فَخَلْقُ بَانِ سَرَدَ ظُلَمْ دَدْوِينَا یعنی عذاب او ورکولو کې تلوار نه کوي سره د دینه چې دی وی کله وی عذاب کله وی عذاب. په آیت کې یو سوال دی هر کله چې الله د دای دا ظلمونه معاف کوي چې وان ربک لذو مغفرت للناس على ظلمهم نو بیا پیغمبران صلی الله علیه و آله کتابونه صلی الله علیه و آله اتم الله بخنه کین جواب دار مغفرت کوي خو په شرط د ایمان سره نو معنا دا ولذو مغفرت مع ظلمهم بشرط الايمان او که ایمان رونه نو بیا خو بشیل باندې سزا ورکړي. دلته مفسرین دا ویلي که مراد په آیت کې مشرکان شي وان ربک لذو مغفرة للناس نه مشرکان شي نو په آیت کې سوال دا دی چې مشرک ته څنګه بخنه کوي؟ مشرک ته خو الله بخنه نه کوي. نزلت معنا دادا وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم بشرط التوبة كتوبة ويستا دخل الشرك وكفرنا والله بورت بخنه كيه. دوهم دادا جي مغفرت بدو قسمه ده يو غنا ختمول دي او داغي سزا نور قول دي او دوهم تاخير و رستوال ده عذاب ده. نو هر کافر ده دي لائق ده چه الله ورت سندستي عذاب ورکی او ختمی کی لیکن الله رب العالمین بندگانو ته صبر کوي نو دا صبر کول یو احسان دی او شفقت دی. ابن عاشور په خپل تفسیر کې دا ویلي او کچرته مراد د الناس نه مؤمنان شي نو بیا خو څه خبره نشته وان ربک لذو مغفرة للناس على ظلمهم بیا به د ظلم نه مراد څه شی شي سوغایر به شي او ګناهونه به شي علاوه د شرک نه او بشک رب ستا خامخا بخنه کوي خلقو ته على ظلمهم سره د ظلم دا غوینا چې دې ګناهونه کوي. خپل حبیب ته وی چې زه ګور بخون کې او مې ربان او زه صبر کوم نو تم تلوار مکا ولا تستعجل لهم تلوار مکا په عذاب غفتو کې دوی د فارا ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. خپل حبیب تم د دې دعوت او ترغیب ورکړي وسرد دينا وان ربك لشديد العقاب بشكر استخذ ابواله بشكر استخذ ابواله لك سنگتي صبر كن وردات عذاب مستقبل مدات معنا ايشوا لك نور سورتن كرازي آیت مبارکہ معنا دا سشوا کم سی رکھتے سنگا ہوئی آیت دمازی ہن لوگو تا دا آیت مبارکہ معنا دا سشوا چی اللہ حلیمم دے واللہ شفید العقابم دے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابي هو العذاب الاليم اتناتي ويقول الذين امنوا ويقول الذين واياك سان كفروا كافر لولا انزل عليه ايه من ربه قل نرى نازل لي پیغمبر باندې معجزه در طرف رب دنا معجزین مراد د دیسو المعجزه المتعلقه بالعذاب هغه معجزه چې پای کې عذاب وي. جواب دا غینه داله انما انت منذر حبیبت خو یا ور کوم کې او معجزه خو ستاب بلاز کې نشتا د معجزه راتل لازم ما کار دے ولکل قوم هاد او د پاره د هر یو قوم هدایت خو دن کې او نو ولکل قوم هاد انما انت منذر ذو معنا دا دا لکه سوره یونس کې شلم آیت کې تاسو ته تیر شول ويقول الذين ويقولون لولا انزل عليه ايه من ربه فقل انما الغيب لله لا هو غيب سره تعلق ساتي او زما په غيب باندې علم نشتا ولكل قوم هاد ومعنا غاني یا خدا جمله مستقل لنا نمانا دادا هر قوم دا پارا لار قودون کیو ولکل قوم هاد هر قوم دا پارا لار قودون کیو او بعض مفسرینو دیم مانا دا کری ولکل قوم هاد ولكل قوم هاد هر قوم لرا خودون کې ته دا مستقله جمله نشو ته ما قبل باندې عتب شو او چا دا ویلي ځنه مفسرینو چې لكل قوم هاد هو الله سبحانه تا کار صرف يرول دي او قومونو ته هدايت خبر کول دي باقي هدايت تر رسول الله کار دي هر یو قوم د پاره هدایت کوونکی الله دی. عبد الله بن عباس رضی الله عنه فتح البیان نقل کړي چې د هاد نه مراد داعی دی، د هر یو قوم د پاره داعی دی چې هغه خپل قوم دعوت ورته ورکړي د الله د دین طرف ته. الله یعلم ما تحمل كل انثى د مخکې دلایلو مقصدو الله خالق كل شيء الله پیدا کونکي د هر یو شی دی، د دې رستو دلایلو مقصد سره الله عالم كل شيء الله عالم په هر یو شی دی. دې ته وایي دلیل عقلي اثبات العلم لله تعالی. څلورم دلیل عقلي دی الله يعلم والله پويږي ما هغه څه باندې تحمل كل انثى چ حمل اخلي هر زنانا وما تغيظ الارحام او هغه چې کمې ویه رحمنا کمې ویه بچی دانې وما تزداد او هغه چې زیات ویه د خپل وختونو نا کله بچې در پیدا شي نو کله وخت پکې ولګي. دې نه دریم باب دې په دې کې اول ادله عقلی دي او العالم بكل شيء هو الله تر آیت سوار لسم پوری دو وما تغیز الارحام وما تزداد نس مراد دی. ابن عاشور ذکر کری چه ظاہر داد چه دی رحم کمول کنایا دا حمل استونا ذکا کل حمل رحم چه کل حمل واخری ندا کمی دی ذکا دی خیز بنا بندشی او در رحم داوی نه بندې دل دا کمې دي او چې تر سوې حمل نه دی غوښته بنا جاری کې دل دا زیاتې او ما تزداد و ما تغیظ الارحام کی بعض مفسرین وایي هغه چې کمې وی رحمونه موده د بچي بعض بچي زر پیدا شي چې داغه نږدې نه نږدې موده شپږ میاشتې دا او تر دوو کالو پورې رسی نو بعض بچي زر پیدا شي تا کمې دي او بعض بچي موده زیاته واخلي دا زیاته یا ما تغیظ الارحام وما تزداد نه په اعتبار د جسم سره دی. بعض بچي کامل پیدا شي اندامونه پوره وي او بعض بچي کم پیدا شي لاس پکې کمې وما تغیظ الارحام هغه چې کمی رحمونه وما تزداد هغه چې زیاته یې یا وما تغیظ الارحام نه مراد نطفه ده. بعضې نطفه فایده منه شي نو بچی ته پیدا شي نو بعضې نطفه فایده ونه کړي نو هیڅم ونه شي نو وما تغیظ الارحام هغه چې کموي رحمونه چې نطفه فایده منه نه شوه وما تزداد چې نطفه فایده منه شوه وما تغیظ الارحام وما تزداد. او دا دی آیت سورۃ لقمان کې مسلور درشم کې راځي ويعلم ما فی الارحام دا الله پوری په هغه څه چې دی په رحمونو د مهندو کې اوس هم که چاو مو چیرې په دې خېټه د مور کې مذکر به چیرې کوم نزد د حالات او نفس مدا ته د غیب خبرې نه دي دا خو د حالات استعمال کل دا غیب سره تعلق نه ساتي وكل شيء عنده بمقدار هر یو شی دی الله سره په یو خاص اندازې دی هر یو شی دی الله سره په یو خاص اندازې لري، یعنی الله د هر یو شی د پیدا کولو لپاره اندازه مقرر کړي. د زنانه پر رحم کې بچي نه میاشت ساتي نو څوک زیات ساتي، لکه ضحاک رحم الله چې پیدا شنو غاخونه راغلي، او حرم ابن حیات وې دې څلور کالو پورې د مور په خېټه کې و، ځکه ورته حرم مول کنه چې بوډا و، حرم بوډا والی ته و. او هر یو شی عندو دی الله طرف یو خاطی اندازې دی، یو معنا دا ده هر شی د الله طرف اندازې دی، الله هر شی پیدا کړی دی په اندازې. د مور په خېټه کې بچي نه میاشتې ساتي لسکاله نه ساتي، ځکه دا د اندازې نه بهر خبره ده، په مور باندې تکلیف دی، هغې ته ضرر دی. دغه شان اوبه وګوره، هواګانې وګوره، خوراکونه وګوره، هر څه په اندازې رالېږي. که هر یو شی د اندازې نه زیات کو کنه نو بني آدم د هغې وسو طاقت نه شي لرلی، که اوبه زیاتې شوې، که هواګانې زیاتې شوې، یا د عنده نه مراد علم د الله دی، یعنی الله سره د هر شي کیفیت او کمیت د هغې تفصیل موجود دی، کیفیت او کمیت د هغې تفصیلي طریقه الله پیژني، هیڅ ابهام پکې نه راځي. نو رد پاوه فلاسفه چې هغې وایي الله العیاذ بالله په کلیاتو پوهېږي په جزئیاتو نه پوهېږي، دې دپاره چې وایي تعلق د علم د الله په حوادثو پورې لازم نه شي. کله نه مړه ده حوادث دي، نو منطقيانو یا حوادث او قدیم نه وانه ولا، نو موږ یو استاد هغه چې دی غریبانانو شپېتا او تیا کال تیر شي، خدای الله نوم ته خوله وانه ني، باری تعالی او باری تعالی خپل نوم ته الله یې کړی. نو رد په آیت کې په فلاسفه او په دې دوه معنی دغه معنا دا ده وکل شیء عنده، هر یو شیء عنده دی الله سره، عندهونه مراد داره چه الله ده هر یوشی ده واقع که دو ده پارا یو معین وقت او خاص حالت مقرر کرده فخپل ازلی مشیط سرا، ناغی معین وقت نبل وقت که نرالی، ده خپل خاص حالت نبل حالت که نرالی. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، دا الله قواني پا تمامو پتو سيزنو باني الافلام دي استغراقو پا تمامو پتو سيزنو والشهادة او پا تمامو سرگندو سيزنو الكبير المتعال، دا الله پورت ده الكبير الوئده المتعال او پورت ده الكبير المتعال لو شان والے او پورتا اونچتے ہیں. تفسیر المعنی ہوئی الكبير اے الجامع لصفات الكمال، المتعال المنزه عن صفات المخلوق، اللہ طول صفتنا دا کمال ثابت دیا غطا او دا مخلوقات و کم صفات دیدا غینا پاک دے ہیں. المتعال بعد معنا کړي المتعالي عما يقوله المشركون، الله پورته دا غوښتنه چې مشرکان ورته کوم غلط صفاتونه بیان هي. يا المستعلي على كل شيء بقدرته وعظمته وقهره، الله پورته دې په هر یو شی باندې په خپل قدرت او عظمت او قهر سره، الله قادر دې، الله عظيم دې، الله غالب دې. او درم معنا دامنا المتعالي عن المخلوق المتعالي عن الخلق باستوائه على عرشه، المتعالي عن الخلق باستوائه على عرشه ومباينته عن خلقه، پورته استوى على العرش الكبير المتعال لويده او پورته سواء منكم برابر دي د تاسو نه په علم د الله کې منا وسو اثر القول. اول دا المتعال الكبير المتعال په حديث ترمذي کې راغلي حديث کې راځي بئس العبد عبد تخيل، ډېر بد دغه سړی چې ځان په شان څوک نه ګڼي، وخت اعلی او تکبر یو کو ونسی الکبیر المتعال او اغلوی ذات پریخو ایر کو سواء منکم برابر دی تاسو نه پیلند الله کی من اثر القول هر رسو چپټی وینا ومن جهر به اور رسو چې سرګن والے کای پدی من اثر القول دا متعلق دی د اقوال سره من اثر القول فی القلب اغه سوچ چې پټی خبره پزړه کې ومن جهر به او هغه سوچ چې سرګنواله کوي په خپل خبره دا الله په علم کې دواړه برابر دي دا پټو سرګن زمو استاد علم مطابق دي سورته طه او مایت کې براشي يعلم ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى الله پویږي پاسمانه چې دی پاسمانونو کې او دی پزمکا کې او هغه چې ردی په من کې کوم نظام ده وما تحت الثرى د دې مکه لاندې مورته پته ده موسی عليه السلام بارک چې راځي چې الله ورته فرعون ته لاړ شه موسی عليه السلام پدې کې یو خبره رااله چې رما بچی دی اولاد دې مڅ کوي وی الله ورته حکم وکړو چې ګټه تام سره وګرځو نو هغه کې بل لا ګټه وا بلې ته هم سره وګرځو لا هغه کې درې ما ګټه وروه تای کې او سور وړکه میګیو یا چنجو او خلک یې نه پاڼو او هغه تسبیح وی سبحان من يراني ويعرف مكاني ويذكرني ولا ينساني پاکی دا غزات لره چې ما ویني د دریو پردو دننا زما د زې پته د ورتا او زته نه هېریګم نا سليمان عليه السلام بارک راضي میګي سره پښتو کې موږ یې ځپې لګول خبرې اترې کولې وایته کال کې څومره خوراک کې وې د غنمو یو دانه نظام سره باندې کو غنمو دانه مور سره کې په نو چې کال تیر شونې می خوړلې و نو میګي سلیمان علیہ السلام ورته تا خو چې درو دانه هم درو وي هغه یې مو پورا دانه خرو خو تاسو رب بادشاہانو په تنه لګی ما چرته هیر درنه نشم دا غو په خپل رب دومره عقیده و دمیږي چې چرته کولا و نو دانه به روغه خوړلې و او الله تا داغي د حال په تموا ومن هو مستخفم بالليل او هر رسول چې پټ ګرځي د شپې وسارب بالنهار او سرګن ګرځي درځي وصارب بالنار سرګن ګرځي درځي نو ومن هو مغرا له موقبات سواء منكم من سر القول ومن جهر به دا متعلق د قول سره ومن هو مستخفم بالليل وصارب بالنار دا متعلق د قبضان سره سوق ځان پټي پشپکي او سوق ځان ښکار کوي ومن هو مستخفم بالليل وصارب بالنار شبیر احمد عثمان رحم الله ذکر کړي بعد سره د شپې د الله نه فرمانی کوي اگر د جمعات کې تسبیح اړای او ومن هو مستخفم بالليل الله د ته عالم خبردار دی یعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور الله د سترګو په خیانت هم پوهیږي او په زړه کې چې کومې پټې خبرې دي په هغه باندې هم پوهیږي وسارب بالنهار او ګرځي را ګرځي او سرګن می پرځي کې نو دا د الله د علم په اعتبار ټول یو شان دي اگر چې زمونږ د علم په اعتبار ته دې کې فرق دی وصلى الله تعالى على خير تفريق ما بس بيها رازي شاء الله